محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت واسطہ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما الہی، گناہوں نے میری قبر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، شفایا الہی، پائے مرشدی دے شفایا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، محبت میں اپنی گما الہی، بنا دے مجھے نیک نیکو کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، میرا ہر آمد بس یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا محبت میں اپنی گما یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا گے یا خدا تجھ سے میری دعا گے. فضل کی رغم کی التجا ہے, فضل کی رغم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اور حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, نفس بدکار ہاوی ہوا ہے. پھنس گیا ہے نفس بدکار ہاوی ہوا ہے. آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اور آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے, اس کو تیرا بس آسرا ہے. آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے, اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے. جائے کرم یا خدا ہے, التجائے کرم یا خدا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میں اور ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا, نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. آپ حدیث اور لغت کے امام تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے. آپ کا وصال یعنی انتقال مسجد میں ہوا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے حضرت حماد بن سلمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو میں ضرور اس بات میں سچا ہوں گا. آپ حدیث بیان فرماتے، قرآن پڑھتے اور نماز میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ کا دن انہی کاموں میں تقسیم ہو جاتا تھا، کبھی علم دین سکھا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اپنے عمل میں اضافہ کرنے پر قادر نہ ہوتے، یعنی آپ اتنا زیادہ نیک اعمال میں مصروف رہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ اس میں اضافہ نہ ہوتا. اللہ اکبر، آخرت کی تیاری میں کس قدر مشغول رہا کرتے تھے. اے کاش ہم بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک شخص نے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرنے کے بعد وصال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالی عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا، مجھ پر رحم فرمایا اور جنت الفردوس میں مجھے مقام عطا فرمایا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان کلمات کہنے کی وجہ سے، ان کلمات میں دعا کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ وہ کیا کلمات ہیں، وہ کس طرح دعا کیا کرتے تھے؟ یا ذا الطول یا ذا الجلال والاکرام یا کریم اسکن الفردوس، یعنی اے بڑے انعام والے، اے عظمت و بزرگی والے، اے کریم مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بس اس نے مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ بزاز یعنی کپڑے بیچنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں بازار میں حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، آپ جب کپڑے پر ایک یا دو رتی مقدار نفع کما لیتے تو اپنی ٹوکری باندھ لیتے اور پھر کچھ نہ بیچتے۔ میرے خیال میں آپ کی ضرورت اتنی ہی ہوگی، کیونکہ جب آپ اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لیتے تو اس پر بالکل بھی اضافہ نہ کرتے تھے، اور اتنا سا کمانے کے بعد اگر آپ کو دو دینار کی بھی پیشکش کی جاتی تو اس کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بزرگان دین نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے تجارت کو اپنی ضرورت سمجھا، مقصد نہیں بنایا۔ آج کل دنیاوی کاموں کو، مختلف کاموں میں جو ہم مصروف رہتے ہیں، تو ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، لیکن ہمارے بزرگ ان کاموں کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے تھے۔ اپنی زندگی کا مقصد تو اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کو راضی کرنا بناتے تھے۔ اے کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے۔ دنیا کے نفع کے مقابلے میں جان رکھیے، جانیے کہ دنیا کے نفع کے مقابلے میں آخرت کا نفع زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے، یا ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا دوزخ میں رہیں گے، تو جو ہمیشہ والی چیز ہے اس پر ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی تین اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جسے حصول رزق نے آخرت سے غافل رکھا، ایسا شخص تو ہلاک ہو جائے گا۔ نمبر دو، وہ جسے آخرت نے طلب رزق سے غافل کر دیا، ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ نمبر تین، وہ جو رزق کے حصول میں اپنی آخرت کی خاطر مشغول ہوتا ہے، ایسا شخص اعتدال و میانہ روی اختیار کرتا ہے، اور اعتدال کا مرتبہ وہی شخص پا سکتا ہے جو روزی کی طلب میں درست راہ پر چلے، اور دنیا کو وہی شخص آخرت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنا سکتا ہے جو اس کی طلب میں آداب شریعت کا خیال رکھے۔ دنیا کے کام کرنے سے اسلام نے ممانعت نہیں فرمائی، منع نہیں کیا کہ دنیا کے کام نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو بھی کام کرو وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ہم دنیاوی کام بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کرنے والے بن جائیں تو یہ بھی عبادت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہر شخص کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ کھانا اور پینا اللہ تعالی کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہو اور حلال ہو تو یہ بھی ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی عز و جل ہمیں آخرت بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ اور فکر دیتی ہے کہ دنیا کے مشاغل میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، ہمیشہ شریعت کو پیش نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور رب کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا رب مصطفیٰ، یا رب صحابہ، تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے، اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے، گندے گندے کالے کالے ہاتھ لیے تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اے اللہ ہم دنیا میں مشغول ہو کر تجھے بلا ڈالتے ہیں، اے مولا ہم دنیا کے کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ شریعت کا پاس جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر پاتے۔ اے مولا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہم سب کی توبہ کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی یاد میں مگن رہنے والا بنا۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا ہمیں سچ بولنے والا بنا، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہماری زبان سے تیرا ذکر جاری ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق ملے۔ اے پروردگار جب ہم کبھی بولیں تیری شریعت کے مطابق بولیں۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا تو ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق سے مالا مال فرما۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہم میں سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، جس پر حج فرض ہے اسے حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو گناہوں سے بچا۔ اے مولا ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک و مولا ہمارے ہاتھ کسی پر بھی ظلم نہ اٹھیں، ہمارے قدم تیری فرما برداری میں ہی چلیں۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت میں مگن ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اے مولا ہمارا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اے مولا ہمارے لیے آسانیاں فرما، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے مولا ہمیں اپنا نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا۔ اے مولا ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا اگر تو ہم پر کرم فرمائے گا ہماری بگڑی سنور جائے گی۔ اے مولا ہمارے دنیاوی کام بھی سمر جائیں گے، اے اللہ ہمارے اعمال بھی سمر جائیں گے، یا اللہ ہم پر کرم فرما، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری دعاؤں میں جو بھی شریک ہے مدنی چینل پر ہے اس وقت حاضرین ہیں، اے مولا سب کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے پروردگار اے مالک و مولا طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مسلمان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ عز و جل سب کو شفا عطا فرما، اے مولا ہم سب کو بیمار مدینہ بنا، اے پروردگار اے مالک و مولا بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، اے اللہ عز و جل ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ایمان اور سلامتی کے ساتھ مدینے کی گلی میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے مولا ہم نے حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ جنت الفردوس کی دعا کیا کرتے تھے، تو نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور وہ جنت الفردوس میں خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ اب جنت الفردوس میں ہے، اے پروردگار تو ہماری بھی دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔